राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2059 दिनांक 2 अप्रैल 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में हम बढ़िया बात होता है बढ़िया तुम रखो भगवान आप सबके सब भगवान के किंतु तो वसंत नहीं आप ही नहीं है फिर सभी विश्वास में जितने जीव साबर हो जंगम हो सब भगवान के भगवान ही चाहते हैं भगवान हमारा संबंध भगवान के साथ है। पक्की बात मान लो पक्की पक्की फिर कपूतर ही चली जाएगी सुपता ही आ जाएगी भगवत मानते ही बात छोरी कुमारी होती है अब कुमारी नहीं है गोत्र कुमारी नहीं है तो हम भी सनात हो गए अनाथ नहीं है हम अनाथ नहीं है कोई हो भाई हो बहन हो हमारे नाथ भगवान है प्रभु हमारा तो नहीं है पक्का पक्का विचार खास भगवान के हैं भगवान हमारे एकदम सच्ची सिद्धांत की बात है आज स्वीकार करो सब छोटा बड़ा सब सच्ची बात सच्ची सच्ची बात स्वीकार करनी कच्ची नहीं है सच्ची। आप तो जानते हो सत्कर नहीं करते सत्संग नहीं करते उनको पता नहीं है यही माँ बाप मानते हैं यही रोते हैं कुटुंब सुनते अरे तेरा कुटुंब नहीं है हमारा कुटुंब भगवान है हमारे पिता भगवान है भगवान के बेटे आया मस्त हो जाओ मैं भगवान है भगवान मेरे जैसे बालक है ना मैं माँ का हूँ माँ मेरी है माँ मेरी है भाई को ही कह देते हैं मेरे हुक्म में तेरी माँ नहीं बनेगी तेरी माँ कैसे हो जाएगी माँ मेरी है माँ बिरादी होते हैं भाई वो भाई बिरादी हंसते हैं हंसो कुछ भी करो माँ मारी है माँ मारी है ये भगवान मारे हैं आपका सुधार हो जाए बड़ा विचित्र जैसे कुमारी छोरी होती है उनकी अपेक्षा विवाह का श्रृंगार हो जाएगा श्रृंगार हो जाए ऐसे आपका श्रृंगार हो जाएगा आप बड़े सुंदर हो जाएंगे बड़े अच्छे हो जाएंगे। सेठ जी एक बात बताई विद्या नाम नरस रूप मधिगम, विद्या का रूप होता है रूप, ढकन मिलता नहीं, टीका में नहीं मिलता, छेड़ने का रूप क्या है, सब लोग देखते हैं, विद्वान बोलता है सब देखते हैं, तो देखना तो रूप ही होता है। ऐसे व्याख्या सुनेंगे छठा सुने सुने आपसे सुनी शेठ जी की बात। अरे शरीर छोड़े गया था तो आप आज से ही शुद्ध हो गए, हम भगवान गए, शुद्ध करना भगवान के ऊपर जिम्मेवारी हुई, अपने बालकों को पढ़ाना करना माँ बाप के ऊपर जिम्मेवारी, सरों पढ़ाना चाहिए, फिर भगवान पढ़ाएंगे, भगवान अपना मानेंगे, हम परम शुद्ध हो जाएंगे, गोस्वामी जी वाणी सुनते ही राजी हो जाते हैं, कौन भगवान के हैं, मेरे तो माए बाप दो राम रतो ममा पाता माता ममो रो पिता माता ममो है दोनों का जीव, राम दास कर बंद की थोड़ा थैला में पीव, भगवान पक्की बात कर दो, सब सब छोटा बड़ा सब भगवान के हैं। आज नया जन्म हो गया हमारे साधुओं में, साधु बनता है नया जन्म है, समझे, बड़ा बूढ़ा भी हो आज जन्म है तो आज जन्म है वो छोटा है, हमारे साधु बड़ा हो जो पहला साधु नहीं हो वो बड़ा वो छोटा हो नहीं, छोटे वो भी रंडो भी होगा, ये बड़ा भाई है अवस्था में छोटा है, परंतु साधु पहला हुआ तो बड़ा है, ये हमारी रीति है, हमारे भेद साधु बड़ा वही जो साधु पहला हुआ है, तो आज भगवान मौत हो गई हर हो गया पक्की बात एकदम ठोस मान लो सच्ची बात है, मान लीजिएगा मानी हुई नहीं है सच्ची बात है, एक बात है दूसरों का नहीं हूं आप बात, मेरे तो गिरदड़ गोपाल दूसरों को कोई, दो बात है मेरे तो गिरदड़ गोपाल दूसरों को कोई, मेरे तो गिरदड़ गोपाल भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, आनंद हो गया मौज हो गई मस्त हो गया आनंद हो गया, मेरे तो गिरदड़ गोपाल एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत बात है पक्की बात है, अब मानो तो अब बात है नहीं मानो तो बात तो यही है, बात तो यही है तो भगवान के, नहीं मानो तो पाओगे, मानो तो मौत हो जाएगी, जन्म सफल हो जाएगा, सच्ची बात है, मेरे तो गिरदड़ गोपाल दूसरों ना कोई, अकेली चलेगी वृंदावन द्वारका चली गई अकेली, रूप बड़ा सुंदर मेरा भाई का निशंक भय नहीं, खड़े भय नहीं, इस तरह से आप लोग सभी आज नयो दिन है, आज हम भगवान गए पक्की बात है, हम भगवान गए इस बात को पक्की मान लो, पक्की विवाह होने पर लड़की ससुराल की मान लेती है, हमारे विवाह हुआ बिना भी हम भगवान के ही हैं। आप जानो तो भगवान के, नहीं जानो तो भगवान के, स्वीकार करो तो भगवान के, स्वीकार नहीं करो तो भगवान के, अपने आप को भगवान मानो तो भगवान के, आप नहीं मानो तो भगवान के, आप तो भगवान के हो, संदेह नहीं इसमें। आप जाना तो आनंद हो जाएगा, नहीं तो दुख पाओगे, है तो भगवान के, फर्क नहीं है। इस वास्ते पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है, आप भगवान के, सब याद है तो भगवान, हम भगवान के, भगवान हमारे, एकदम सच्ची बात है। और बोलो, बदल गया। छोटी का ब्याह होते ही मार बाप और भाई सब खुश हो जाते हैं, हमारे घर पर बहुत अच्छा मिल गया, सब खुश हो जाते। तो ऐसा घर पर मिलेगा नहीं, न ऐसा घर मिलेगा न घर मिलेगा, नहीं मैं तो बोलू बताओ, कोई घर में कमी नहीं, बर में कमी नहीं।